tai aš Amerikoje jau pusantrų metų. Beveik visuose josios miestuose buvau. Aš šitos liaudės interesų nesuprantu. Tik dėl savo ateities labai bijau. Tik atvažiavęs supratau iš pirmo karto, už donos kasnį čia vargingai reikia. Visų geriausiai čia bankyrams, advokatams. O jei tu ubagas, į tave nusispjaut. Visų geriausiai čia bankyrams, advokatams. O jei tu ubagas, į tave nusispjaut. Amerika, Amerika, Amerika, tu mano įsvajotoji esi. Amerika, Amerika, Amerika, patekti šičia stengiasi visi. Atvažiavau aš čia iš Žemaitijos krašto, Klaipėdoje, Palangoje vagys buvau. Galiu prisiekti kiekvienam ant švento rašto, aš Lietuvoje niekada taip nevargau. Pradžioj bandžiau kvalifikaciją parodyt, visai neblogas, visą laik vagys buvau. Ir nenorėdamas iškart kvailai atrodyt, labai atsargiai per kišenės nuėjau. Ir nenorėdamas iškart kvailai atrodyt, labai atsargiai per kišenės nuėjau. Bet per kišenės greitai landžiot atsibodo. Ir nutariau aš kartą rizikuot. Įgrūdau ranką ten, kur guli milijonas. Ir policmenai spėjo areštot. Bet pasamdžiau aš 5 advokatus. Išteisins jie už dolerius bet ką. Iš teismo išėjau visai nekaltas. Sakau teisybę, kad man laisvės nematyt. Iš teismo salės išėjau visai nekaltas. Sakau teisybę, kad man laisvės nematyt. Amerika, Amerika, Amerika, tu mano įsvajotoji esi. Amerika, Amerika, Amerika, patekti šičia stengiasi visi. Ateityje, sakau, aš būsiu protingesnis. Daugiau nereiks, tikiuosi, ant rankių nešiot. Mano akiratis nuo šioliai bus platesnis. Vailai savęs aš taip neleisiu areštot. Geriau jau būti emigrantų, komersantų ir bendrą įmonę su Lietuva įsteigt. Ateityje turėt įstatymą garantų ir viską, ko tik norisi turėt. Ateityje turėt įstatymą garantų ir viską, ko tik norisi turėt. Amerika, Amerika, Amerika, tu mano įsvajotoji esi. Amerika, Amerika, Amerika, patekti šičia stengiasi visi.